श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 66वें श्लोक के द्वारा केवल आत्मज्ञान तथा मोक्ष का जो साध्य साधन भाव बताया गया है उसे सुदृढ़ करने के लिए केवल ज्ञान से अतिरिक्त साधनों से मोक्ष मानने वालों का जो मत है उसका निराकरण किया जा रहा है। केवल कर्म से बिना ज्ञान के ही मोक्ष मीमांसक मानते हैं उनके मत का निराकरण हुआ भाष्य में, और ये ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष होगा यह पक्ष भी गीता का अभिप्रेत पक्ष नहीं है, क्योंकि गीता ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इत्यादि वाक्यों से कर्म का अधिकारी अलग ज्ञान का अधिकारी अलग बता रही है, इसलिए अलग अलग अधिकारी को ज्ञान तथा कर्म का अंगांगी भाव तथा सह समुच्चय नहीं होगा। क्रम समुच्चय तो उपनिषदों में भी विवक्षित है बताया गया है, और गीता भी क्रम समुच्चय को बताती है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते, यह वाक्य कर्म तथा ज्ञान का क्रम समुच्चय बताता है, सहसमुच्चय नहीं। इसलिए ज्ञान कर्म का सहसमुच्चय भी मोक्ष का साधन नहीं है, अपितु कर्म से ज्ञान की योग्यता अर्जित होती है और कर्मानुष्ठान से प्राप्त जो ज्ञान की योग्यता है ऐसा योग्यता प्राप्त अधिकारी ज्ञान के अंतरंग साधन ज्ञान निष्ठा शब्दित श्रवण मनन द्वारा जो साक्षात्कार प्राप्त करता है उसी से समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष संपन्न होता है, यह वेदांतोक्त क्रम समुच्चय है। तो जो ये जो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार है वह स्वतः नहीं अपितु अविद्यक है, इसे बताया गया था कि जो भी कर्म है वह अविद्या काम बीज है, क्या मतलब अविद्या काम मूलक है। कर्तृत्व भोक्तृत्व अविद्यक है का अर्थ है अनिर्वचनीय है, केवल जड़ का भी नहीं केवल चेतन का भी नहीं। साभास बुद्धि में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, हाँ? तो वो अवच्छिन्न बुद्धि उपहित मानते हैं, तो बुद्धि उपहित जो चैतन्य है अवच्छेदवाद है उनका, तो जो अवच्छिन्न चैतन्य है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है जब तक उपाधि से संश्लिष्ट है। वो आकाश में परिछिन्नता है, कौन से आकाश में परिछिन्नता है, घटादि उपाधिक आकाश में परिछिन्नता है, और वही घटादि उपाधि से असंश्लिष्ट हो जाता है तो अपरिछिन्न है। तो जैसे घटावच्छिन्न आकाश आदि परिच्छिन्नता धर्म से युक्त है, ऐसे अवच्छेदवाद में कार्यक्रम संघात रूप परिचिन्न उपाधि को लेकर के, सक्रिय उपाधि को लेकर के यह आत्मा कर्ता भोक्ता बन जाता है। तो आविद्यक कर्तृत्व भोक्तृत्व है, क्रिया मात्र अविद्या मूलक है। इसे पहले अविद्या काम बीजम ही सर्वम कर्म इस वाक्य से भाष्यकर भगवान ने बताया था। अब ये जो आत्मा में कर्तृत्व है, अविद्या मूलक है अर्थात मिथ्या है, ये जो कहा गया इस पर सहमत नहीं है वैशेषिक। इसलिए वैशेषिकों ने ये माना है कि आत्मा का शरीर में आत्माभिमान तो मिथ्या है, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है ऐसे अनात्मा शरीर आदि को आत्मा समझना भ्रांति है, मिथ्या ज्ञान है। लेकिन कर्तृत्व आत्मा में स्वतः है, सत्य है, ऐसा वैशेषिकों का मानना है। और जैसा वैशेषिकों का मानना है ऐसा ही मीमांसक और नैयायिकों का भी मानना है। तो तीनों आस्तिक विचारक, नैयायिक, वैशेषिक और मीमांसक, आत्मा को मानते हैं वस्तुतः ही कर्ता। तो वैशेषिकों के अनुसार आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व कैसे हैं, तो ये चाहू इत्यादि से उनका अनुवाद करते हुए बताया गया कि 24 गुणों में से बुद्धियादि 8 विशेष गुण आत्मा के हैं। आत्मा द्रव्य नाम का पदार्थ है, 7 पदार्थों में पहला पदार्थ है द्रव्य, उसके अवांतर 9 भेद हैं, उनमें से अष्टम द्रव्य है आत्मा। और ये जो गुण और कर्म हैं समवाय संबंध से रहते हैं द्रव्य में। गुण 24 है, कर्म 5 प्रकार के हैं। तो द्रव्य में 24 गुणों में से सभी द्रव्य में सभी गुण नहीं रहते हैं, कुछ द्रव्यों में कुछ गुण रहते हैं, कुछ में कुछ रहते हैं, कुछ सामान्य गुण है जो सभी द्रव्य में रहते हैं, नहीं तो संख्या है, परिमाण है और संयोग है, ये सभी द्रव्य में रहने वाले साधारण गुण कहलाते हैं। और कुछ विशेष गुण हैं वैशेषिकों के अनुसार 24 गुणों में से, उनमें आत्मा के विशेष गुण हैं 8 बुद्ध्यादि। उन बुद्ध्यादि 8 गुणों में बुद्धि है, ज्ञान और इच्छा भी है और कृति भी है, प्रयत्न। ये जो आत्मा के विशेष 8 गुणों में से ये 3 गुण हैं, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, ये कर्म के हेतुभूत गुण माने जाते हैं। तो आत्मसमवेत, आत्मा में रहने वाले गुणों को कहा जाता है आत्मसमवेत गुण, जो समवाय संबंध से रहता है उसे समवेत कहते हैं। तो आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले 8 गुणों में से ये जो 3 इच्छा, ज्ञान, इच्छा, कृति रूप, ये कर्म के हेतुभूत गुण हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कर्म हेतु गुण। और इन गुणों से आत्मा कर्ता है स्वतः ही, वास्तविक ही। जब ये तीन गुण उद्भूत होते हैं तो आत्मा में कर्तृत्व आता है, तो ये कर्तृत्व आत्मा का वास्तविक है ऐसा मानना है वैशेषिकों का, और इसका समर्थन नैयायिक और आपके ये जो है मीमांसक ये भी करते हैं, आत्मा वस्तुतः ही करता है करके। ऐसा जो मानना है तीनों का, कहते हैं ये मानना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म के हेतुभूत जो आत्मसमवेत गुण बताए जा रहे हैं ज्ञान इच्छा और कृति, ये गुण भी आत्मा में स्वतः नहीं है। आत्मा में अविद्या से आरोपित है और ये वस्तुतः गुण है अंतःकरण के। गीता मनोगत बताती है इनको, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इससे और 13वें अध्याय में भी इच्छादि को बताया गया है क्षेत्र कोटि का, विकारात्मक क्षेत्र है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति, इसमें इच्छा उसमें आ गया, तो इस प्रकार ये क्षेत्र होने से क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं होगा, ये क्षेत्र अंतपाती है, अंतकरण जो क्षेत्र विशेष है उसका विकार रूप ये धर्म है। और बृहदारण्यक श्रुति में भी कहा गया ह्री भी धी इत्यादि सर्वम मन एव, ये मन का ही विकार होने से ये मन है। तो इस प्रकार ये जिन्हें वैशेषिक आत्मा के गुण बता रहे हैं वे वस्तुतः श्रुति के दृष्टि में और गीतारूप स्मृति के दृष्टि में अंतकरण रूप अनात्मा के धर्म है, और अंतकरण रूप अनात्मा के साथ जब तक आत्मा का संसर्ग अध्यास नहीं होगा तब तक अनात्मा अंतकरण के स्मृति इच्छा और कृति रूप गुण आत्मा में आरोपित नहीं हो सकते। जैसे स्वभावतः शीतल जल में गर्म औष्ण्य तब तक प्रतीत नहीं हो सकता, अनुभव में नहीं आ सकता जब तक औष्ण्य धर्मी अग्नि के साथ जल का संसर्ग न हो। अग्नि संश्लिष्ट जल में ही औष्ण्य प्रतीत होता है, धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है। इसलिए ज्ञानादि धर्मों का जो आश्रयभूत धर्मी है अंतकरण, उसके साथ आत्मा का संसर्ग अध्यास होने पर ही अनात्मा अंतकरण के ज्ञानादि धर्मवान आत्मा प्रतीत होता है। तो जल में औष्ण्य जैसे आरोपित है, मिथ्या है, ऐसे ही आरोपित होगा आत्मा में कर्म के हेतु हो तो ज्ञान इच्छा कृति रूप गुणत्रय आरोपित है, मिथ्या है। इसे भाष्कर भगवान ने कहा कि न तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात्, ये चाहू के बाद में है ना कि न तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात्, इसमें तेषां शब्द से लिया जा रहा है आत्मसमवेत कर्म के हेतुभूत जो गुणत्रय स्मृति इच्छा कृति, इनको तेषां शब्द से लेना है। और इनको भाष्कर भगवान कहते हैं मिथ्या प्रत्यय पूर्वक आत्मा में प्रतीत होता है। ये आत्मा में जो प्रतीत हो रहे हैं वे आत्मा के स्वाभाविक नहीं हैं, अपितु इनका आश्रयभूत अंतकरण के साथ आत्मा का अविद्यक तादात्म्य अध्यास होने के बाद आत्मा में यह प्रतीत होते हैं, जल में अग्नि के औष्ण्य के तरह। इसलिए इनको मिथ्या प्रत्यय पूर्वक कहा जाएगा। जो मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है वह सत्य नहीं होगा, तो ये गुण ही आत्मा में मिथ्या हो गए, आरोपित हो गए, तो आरोपित गुण निमित्तक कर्तृत्व भी आरोपित होगा, वास्तविक नहीं होगा। इस अभिप्राय से ये कहा कि न तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात्, और इसी का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया कि मिथ्या प्रत्यय निमित्त इष्टानिष्ट अनुभूत क्रियाफल जनित संस्कार पूर्वका ही स्मृति इच्छा प्रयत्नादय। ये जो स्मृति इच्छा प्रयत्न कर्म के हेतुभूत गुण बताए जा रहे हैं आत्मसमेत, वे अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप मिथ्या प्रत्यय पहले होता है, और उस मिथ्या प्रत्यय को निमित्त मान करके जब तक शरीर में आत्मबुद्धि नहीं होती तब तक सुख दुख भी नहीं होते। अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान सुसुप्ति अवस्था में नहीं होता है, तो वहां पर इष्टानिष्ट शब्दित तो सुख दुख भी नहीं होता है। और जागृत तथा स्वप्न में अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रहता है तो सुख दुखादि भी रहते हैं। तो ये जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार है, सुसुप्ति में व्यतिरेक सहचार, अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप मिथ्या प्रत्यय के न होने से सुख दुखादि का न होना व्यतिरेक सहचार कहलाता है। जागृत स्वप्न में शरीर आदि में आत्माभिमान रूप मिथ्या प्रत्यय के रहने से सुख दुखादि का होना, ये अन्वय सहचार है। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार साध्य साधन भाव के साधक माने जाते हैं, कार्यकारण भाव के साधक माने जाते हैं। तो मिथ्या प्रत्यय और सुख दुखादि कहो या इष्टानिष्ट कहो, इनका साध्य साधन भाव होगा, और इनसे फिर होता है सुख दुखादि हुए, और ये सुख दुखादि है क्रिया के फल, यानी पुण्य क्रिया का फल है सुख इष्ट, और पाप क्रिया का फल है अनिष्ट। तो ये जो क्रिया फलभूत इष्टानिष्ट हैं इनका वर्तमान में अनुभव होता है, और इस अनुभव से ये जो अनुभूत इष्टानिष्ट रूप क्रिया फल है इससे जनित होता है एक संस्कार, यानी जिन पदार्थों का जिस रूप में अनुभव करते हैं उस पदार्थ का अनुभव वैसा ही संस्कार बुद्धि में डालता है। मिथ्या प्रत्यय और इष्टानिष्ट इसमें साध्य साधन भाव का अनुभव हुआ तो वैसा ही इसमें संस्कार बना बुद्धि में, ऐसे ही वो फिर इष्ट पदार्थ की इच्छा, अनिष्ट पदार्थ के परिहार की इच्छा, फिर उनके प्राप्ति और परिहार के साधन भूत क्रिया में प्रवृत्त करती है, ये भी अनुभव होता है। इससे एक संस्कार होता है, और उस संस्कार से कहते हैं ही क्या हो जाते हैं फिर उत्तरोत्तर कर्म के प्रवर्तक स्मृति इच्छा तथा प्रयत्न ये होते रहते हैं। संस्कार से होने वाली जो स्मृति इच्छा और कृति इनसे बन जाते हैं फिर ये उत्तरोत्तर कर्म के प्रवर्तक स्मृत्यादि, इनसे फिर होती है कृति यानी प्रयत्न कर क्रिया कर्म। तो इस जन्म में होने वाला जो देहादि में आत्माभिमान यह मिथ्या ही है इसे बताया गया, पूर्व पक्षी ने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन पूर्व पक्षी एक शंका करते हैं कि अतीत देहादि में आत्माभिमान को सत्य माना जाए और अनागत यानी भविष्य में होने वाले जो जन्म उसमें जो देहादि अभिमान होगा वो भी सत्य होगा और उस सत्य अभिमान मूलक जो कर्म है उसे सत्य माना जाए कर्तृत्व को। तो सिद्धांती ये बता रहे हैं वर्तमान अभिमान को दृष्टांत बना करके जितने भी वर्तमान अभिमान के तरह अतीत अनागत अभिमान होंगे वह मिथ्या ही होंगे और तत्पूर्वक कर्तृत्व जो आत्मा में है वह सत्य न होकर के मिथ्या ही होगा, इसे यथा इत्यादि से बताया जा रहा है कि यथा अस्मिन् जन्मनि देहादि संघात अभिमान राग द्वेषादि कृतौ धर्माधर्मौ तत्फल अनुभवश्च तथा अतीते अतीततरे अपि जन्मनि इति अनादि अविद्याकृत संसार अतीतः अनागतश्च अन्वेयः। तो कहते हैं यथा अस्मिन् जन्मनि देहादि संघात अभिमान राग द्वेषादि कृतौ धर्माधर्मौ तत्फल अनुभवश्च, ये दृष्टांत है। तो ये धर्माधर्म तथा उनके फल का यानी सुख दुखादि का अनुभव, यही संसार है, सुख दुखादि का अनुभव भोक्तृत्व है। भोग शब्द का अर्थ होता है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, सुख का अनुभव या दुख का अनुभव भोग कहलाता है। और तत्फल शब्द से सुख दुख को ही लेना है, तत् का अर्थ है धर्माधर्म और तत्फल का अर्थ निकलेगा धर्म का फल सुख अधर्म का फल दुख, उसका अनुभव वही भोग है और भोग जिसको हो रहा है उसको भोक्ता कहा जाता है। तो सुख दुख का अनुभव जो आत्मा को हो रहा है तो वो सुख दुख का अनुभव ही भोग है, भोक्तृत्व है, भोक्ता आत्मा है। और धर्माधर्म ये है क्रिया, इसका निर्वर्तक भी आत्मा है। तो वर्तमान शरीर में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में भास रहा है यही संसार है। ये धर्माधर्म भास रहे हैं आत्मा में का अर्थ है कर्तृत्व भास रहा है और तत्फल अनुभव का मतलब भोक्तृत्व। तो ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार है आत्मा में वो जैसे इस जन्म का देहादि संघात अभिमान राग द्वेषादि कृतौ अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान रूप मिथ्या प्रत्यय हुआ और इस मिथ्या प्रत्यय से इदम अर्थ दो विभागों में विभक्त हुआ। पहले अहम प्रत्यय मम प्रत्यय हुआ, इसे अहम अध्यास मम अध्यास कहते हैं। फिर मम अध्यास के अवांतर दो भेद हुए, इदम में इष्टम इदम में अनिष्टम, ऐसा ये मेरे लिए इष्ट है ये मेरे लिए अनिष्ट है। इष्ट के विषय में राग, अनिष्ट के विषय में द्वेष, और रागास्पद विषय की प्राप्ति के अनुकूल क्रिया, द्वेषास्पद विषय के परिहार अनुकूल क्रिया, वो क्रियाएं भी अवांतर दो प्रकार की भेद से, एक धर्म संज्ञक, दूसरी अधर्म संज्ञक। शास्त्र सम्मत क्रिया धर्म, शास्त्र निषिद्ध क्रिया अधर्म। तो इस प्रकार ये हो गए अनात्मा शरीरादि में अभिमान रूप मिथ्या प्रत्यय से होने वाले राग द्वेषादि पूर्वक धर्माधर्म हुए, इसलिए इनको भी अविद्यक कहा जाएगा आत्मान। और तत्फल अनुभव यानी भोक्तृत्व, तो इस प्रकार ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूप जो इस जन्म में अनुभूयमान संसार है, यह संसार जैसे इस जन्म का मिथ्या है, ये तो दृष्टांत हो जाएगा। ऐसे दार्ष्टांत में अतीत जितने भी जन्म हुए और उसमें जितना भी कर्तृत्व भोक्तृत्व है, वह वर्तमान जन्म के कर्तृत्व भोक्तृत्व के तरह मिथ्या ही है, सत्य नहीं। ऐसे भविष्य में भी जब तक अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्माभिमान रूप मिथ्या प्रत्यय रहेगा, तब तक होने वाले जो जन्म है और उसमें अनुभूयमान जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, वह भी मिथ्या ही है, ऐसा अनुमान किया जाएगा। वर्तमान कर्तृत्व भोक्तृत्व को दृष्टांत बना करके ये यहाँ पर तथा इत्यादि से कहा जा रहा है कि तथा अतीते अतीततरे अपि जन्मनि, अतीत जन्म है इस शरीर के प्राप्त होने से अव्यवहित पूर्व में जो जन्म था, शरीर था, वह अतीत जन्म हुआ। और फिर उससे पहले भी शरीर नहीं था ऐसा नहीं, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, ऐसा अनादि है। तो अतीततर शब्द से लेना फिर पूर्व जन्म से पूर्ववर्ती जो जन्म है, ऐसे पीछे जाते जाओ वे अतीततर जन्म। तो वर्तमान जन्म के तरह ही अतीत तथा अतीततर जन्मों में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व भास रहा है, वह अनादि अविद्या कृतः संसार। अनादि जो अनिर्वचनीय अविद्या है, ये अहम अध्यास मम अध्यास भाष्यकार भगवान ने ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में बताया, नैसर्गिक है, अनादि है, अनादि नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। और अनंत भी बताया है, अनंत है का मतलब बिना ब्रह्म ज्ञान के निवृत्त नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य मात्र है। इसलिए अनादि अविद्या कृतः संसार, वो केवल इस जन्म का ही नहीं, अतीतः अनागतश्च, अतीत है इस जन्म से पूर्ववर्ती जन्म में अनुभूयमान कर्तृत्व भोक्तृत्व, अनुभूत कर्तृत्व भोक्तृत्व, अनागत है भविष्य में, जब तक अध्यास का बाध नहीं होता तब तक भविष्य में भी जन्म होने ही है, और उस जन्म में भी जो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार होगा, वह अनादि अविद्याकृत ही है यानी मिथ्या ही है, ऐसा अनुमेय अनुमान करना चाहिए। तो इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में जैसा वैशेषिक नैयायिक मीमांसक मानना चाहते हैं वास्तविक, ऐसा वास्तविक नहीं है, ये अभी तक की चर्चा से बताया। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में आविद्यक होने से वो ज्ञान मात्र निवर्त्य होगा, केवल ज्ञान से निवृत्त होगा। जो अविद्यक होता है, मिथ्या होता है, उसका निवर्तक केवल ज्ञान होता है। तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व भी अविद्यक होने से केवल ज्ञान से निवर्त्य होगा। इस अभिप्राय से आगे कह रहे हैं कि ततश्च सर्वकर्म संन्यासात ज्ञान निष्ठायाम आत्यंतिक संसारोपरमः इति सिद्धम्। ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासुच के द्वारा बताया गया केवल ज्ञान मोक्ष का साक्षात साधन है, ये सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कहा कि ततश्च, तो ततश्च का अर्थ है संपूर्ण कर्तृत्व भोक्तृत्व में। संपूर्ण कर्तृत्व भोक्तृत्व यानी अतीत कर्तृत्व भोक्तृत्व, वर्तमान कर्तृत्व भोक्तृत्व और भविष्यत कर्तृत्व भोक्तृत्व। कालत्रय अवच्छिन्न जो संसार, वो सारा का सारा अविद्या निमित्तक है, ये निश्चित होने से ये ततश्चकार्थ है। कालत्रय अवच्छिन्न कर्तृत्व भोक्तृत्व में अविद्यकत्व यानी मिथ्यात्व निश्चित होने से ततश्चकार्थ हुआ। सर्वकर्म संन्यास संन्यासात ज्ञान निष्ठायाम, तो सर्वकर्म सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज के अनुसार बताई गई जो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा और ज्ञान निष्ठा का परिपाक हो जाने पर, यह सती सप्तमी है ज्ञान निष्ठायाम सत्याम। तो जब ज्ञान निष्ठा का परिपाक माना जाता है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार में पर्यवसान, ये ज्ञान निष्ठा का परिपाक है, ये साक्षात्कार हो जाए परमात्मक, तो ये प्रमा होने पर ज्ञान निष्ठा होने पर का अर्थ है। क्या होगा कि संसार आत्यंतिक संसार उपरम, उपरम शब्द का अर्थ है निवृत्ति, संसार उपरम का अर्थ है संसार की निवृत्ति, और उस संसार निवृत्ति का विशेषण है आत्यंतिक। तात्कालिक संसार निवृत्ति नहीं होती, आत्यंतिक संसार निवृत्ति होती है। तात्कालिक संसार निवृत्ति तो दो जन्म के बीच में भी तात्कालिक संसार निवृत्ति मानी जाती है, प्रलय काल में भी तात्कालिक संसार निवृत्ति मानी जाती है, सुसुप्ति में भी तात्कालिक निवृत्ति मानी जाती है। सुसुप्ति में भी तो कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार भासता नहीं है ना, लेकिन उसका कारण अज्ञान रहता है, महाप्रलय में भी रहता है। तो इस प्रकार ये जो अविद्या के रहते हुए संसार की निवृत्ति वह तात्कालिक निवृत्ति है, और अविद्या सहित कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति वो है आत्यंतिक निवृत्ति संसार की, आत्यंतिक संसारोपरम कहलाएगा। और अविद्या की निवृत्ति होती है विद्या से ही, विद्या है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। तो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार को कहा गया ज्ञान निष्ठायाम, सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात ज्ञान निष्ठायाम सत्याम, ये सती सप्तमी है का अर्थ निकला अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होने पर। आत्यंतिक संसारोपरम इति सिद्धम, ये सिद्ध होता है कब, ज्ञान मात्र से ही संसार का आत्यंतिक उपरम सिद्ध कब होगा, यदि संसार मात्र अविद्यक होगा तो, मिथ्या होगा तो, और सत्य होगा यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में, तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ही तो संसार है, ये चाहे वर्तमान जन्म का या अतीत अनागत जन्म का कर्तृत्व भोक्तृत्व सत्य होगा तो माना जाएगा फिर उसे ज्ञान निवृत्ति नहीं, वो ज्ञान मात्र से उसकी निवृत्ति नहीं होगी। तो संसार का मूल अविद्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का, और उसका उपरम अविद्या के निवृत्ति से होता है, ऐसा मानने पर ही ये साध्य साधन भाव सिद्ध होगा। केवल ज्ञान संसार की आत्यंतिक निवृत्ति रूप मोक्ष का साधन है, इत्याकारक ये सिद्ध हो पाएगा। तो ततश्च सर्वकर्म संन्यासात् ज्ञान निष्ठायाम आत्यंतिक संसारोपरम इति सिद्धम्। आगे हैं अविद्यात्मकत्वाच्च देहाभिमानस्य तन्निवृत्तो देहानुपपत्तेः संसारानुपपत्ति। तो अविद्यात्मकत्वाच्च देहाभिमानस्य, देहाभिमान जो है ये अविद्यात्मक है, का मतलब जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति है, अध्यास है, अविद्यामूलक है, ऐसे ही अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान ये अविद्या स्वरूप होने से यानी मिथ्या होने से। तो देहाभिमानस्य अविद्यात्मकत्वात् का अर्थ है मिथ्यात्वात्। तन्निवृत्तो, तो तन्निवृत्तो में तत् का अर्थ है देह, देहाभिमान, तो उस देहाभिमान की ब्रह्म विद्या से निवृत्ति हो जाने पर देहानुपपत्ते, तो जब वर्तमान जो शरीर जिसमें देहाभिमान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान हुआ, उस शरीर का प्रारब्ध भोग करके क्षीण होते ही, जैसे ही शरीर पात होना है, उस समय फिर अहम वृत्ति का आलंबन ब्रह्मज्ञानी के 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में से कोई भी कार्यक्रम संघात नहीं रहेगा, क्योंकि जिस समय अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है उसी समय भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, तो हृदय ग्रंथि शब्दित अविद्या की निवृत्ति होती है। अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप हृदय ग्रंथि की निवृत्ति हो गई, मूल अविद्या की निवृत्ति हो गई, और प्रमाण प्रमेय आदि विषयक संशय निवृत्त हो गए। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे के अनुसार जो संचित कर्म थे वो समाप्त हो गए, क्रियमान कर्मों का अलेप हुआ, वो जन्म के आरंभक नहीं बनेंगे। तो जन्म आरंभक अविद्या काम कर्म के न रहने से कोई भी भावी 84 लाख प्रकार के शरीरों में से शरीर ज्ञानी को नहीं मिलना है, उनकी उस समय अहंता का आलंबन नहीं बनेगा। कोई उपाधि आलंबन नहीं बनेगी तो फिर अहंता कहाँ रहेगी उस समय ज्ञानी की शरीर छोड़ते समय, ब्रह्म में। कोई उपाधि अहंता का आलंबन नहीं होगी और निरालंब अहंता होती नहीं है, निर्विषय नहीं होती है, तो उसका कोई ना कोई आलंबन चाहिए ना। तो कोई उपाधि नहीं रहेगी आलंबन, तो कौन रहेगा फिर आलंबन अहंता का ज्ञानी के, वो ब्रह्म ही। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ के अनुसार ये ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी, यानी अहंता मृत्यु के समय रहेगी ब्रह्म में ही, और ब्रह्म को ही मैं के रूप में आलंबन करते हुए यदि शरीर छूटता है तो फिर यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित के अनुसार, अंतिम समय में जो अहंता जिसको आलंबन बनाती है उसी की प्राप्ति होती है शरीर छोड़ने वाले को। अज्ञानी की अहंता आलंबन बनाती है किसी न किसी 84 लाख प्रकार के शरीरों में से शरीर को ही, इसलिए उनको तो वो शरीर प्राप्त होता है जो उनके अहंता का आलंबन बना मृत्यु के समय। और ज्ञानी की अहंता का आलंबन बनता है निर्विशेष ब्रह्म ही, इसलिए क्या हो जाएगा कि ज्ञानी के सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो तत्व हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण मन बुद्धि, वे अपने अपने उपादान कारण में विलीन हो जाएंगे अपंचकृत पंच महाभूतों के सत्वादि गुणों में। इसलिए कहा जाता है न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते, यही शरीर में रहते रहते अपने अपने उपादान कारणों में चले गए और ज्ञानी की अब कोई उपाधि रही नहीं। कारणभूत जो अज्ञान था, कारण शरीर, वो ज्ञान काल में ही बाधित हुआ। और जो सूक्ष्म शरीर था, प्रारब्ध के कारण टीका था, वो प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही अपने अपने उपादान कारणों में सूक्ष्म शरीर के सभी तत्व विलीन हो जाएंगे और स्थूल शरीर भी जैसा यहाँ अज्ञानी का रहता ऐसा ज्ञानी का भी पड़ा रहेगा। तो अहंता का आलंबन कोई उपाधि न होने से निरुपाधिक ब्रह्म में ही वह समाविष्ट हो जाएगा। घट फूटने पर जैसे घटाकाश महाकाश में अवस्थित होता है, ये कैवल्य मोक्ष है। उस दृष्टि से यहाँ पर कहा कि अविद्यात्मकत्वाच्य देहाभिमानस्य तन्निवृत्तो यानी देहाभिमान निवृत्तो सत्याम देह अनुपपत्ते। तो देहाभिमान बाधित हुआ, अब तो वर्तमान शरीर में भी जो बाधित अनुवृत्ति से अहम अभिमान हो रहा था प्रारब्ध के कारण, वह अविद्या लेश जब तक प्रारब्ध है तब तक रहती है, और जैसे ही प्रारब्ध समाप्त हो गया भोग करके तो अविद्या लेश भी नहीं रहेगा। तो वर्तमान शरीर भी छूटना है तो अहंता का आलंबन नहीं होगा। वर्तमान शरीर में अहंता का आलंबन भूत वर्तमान शरीर में अहंता के आलंबन का निमित्त था आपका प्रारब्ध, वो अब रहा नहीं, इसलिए वर्तमान शरीर का भी अहम प्रत्यय के आलंबन के रूप में वहाँ पर प्रवेश नहीं होगा। तो कोई दूसरा न होने से अहम कहते देहानुपपत्ते, भावी शरीर प्राप्त नहीं होगा ज्ञानी को, तो संसार अनुपपत्ति बिना शरीर के कार्यक्रम संघात के कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे बनेगा। श्रुति कहती है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्यावर्मनीषिण, शरीर इंद्रिय मन से संश्लिष्ट आत्मा में ही भोक्तृत्व होता है, कर्तृत्व होता है। गीता भी कहती है पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। तो प्रकृतिस्थ पुरुष का मतलब प्रकृति है, शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुई प्रकृति कार्यक्रम संघात, और उसमें आविद्यक तादात्म्य करने से ही पुरुष शब्दित आत्मा में भोक्तृत्व प्रतीत होता है। प्रकृतिज गुण है सुख दुख मोह, इसका वो अनुभविता होता है, भोक्ता होता है का अर्थ। मूढ़ो अहम ये प्रकृति के स्तमो गुण का भोक्तृत्व है, और दुखी अहम ये रजोगुण का भोक्तृत्व है। रजोगुण का परिणाम है दुख, तमोगुण का परिणाम है मोह, और सुखी अहम ये है सत्वगुण का परिणाम। तो ये भोक्तृत्व आता है, लेकिन ये कब होगा, शरीर इंद्रिय मन के साथ जब आविद्यक तादात्म्य होगा। अब शरीर इंद्रिय मन ही नहीं रहा तो बिना इनके आत्मा में भोक्तृत्व न तो श्रुति के दृष्टि में न तो गीता के दृष्टि में है, इसलिए आत्मा स्वतः तो अभोक्ता ही है, और बिना उपाधि के वह अपने अकर्तृ अभोक्तृ स्वरूप में अवस्थित होगा और अकर्तृ अभोक्तृ निर्विकार चिदानंद स्वरूप में अवस्थानी तो मोक्ष है, इस प्रकार ये मोक्ष होगा। तो ये कह रहे हैं अविद्यात्मकत्वाच्च देहाभिमानस्य तन्निवृत्तो देहानुपपत्ते संसार अनुपपत्ति, संसार सिद्ध नहीं होगा। देहादि संघाते, और भी हेतु बताया जा रहा है शरीर के और शरीर में आत्माभिमान के मिथ्या होने में, संसार के तथा शरीर में आत्माभिमान के मिथ्या होने में और भी निमित्त बताया जा रहा है कि देहादि संघाते आत्माभिमान अविद्यक। देहादि संघात में यानी कार्यक्रम संघात में जो आत्माभिमान है वह अविद्यात्मक ही है, यानी मिथ्या है। वो गौण नहीं है, मिथ्या है। इसे स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं लोके गवादिभ्य अन्य अहम मत्तः च अन्य गवादय इति जानन तेषु अहम इति प्रत्यम मन्यते कश्चित्। देहादि संघात में आत्माभिमान भले ही अदृष्ट फलक शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान शरीर से भिन्न आत्मज्ञान होने पर होता है, तो भी स्थूल शरीर से भिन्न आत्मज्ञान भले ही अपेक्षित है नित्यादि कर्म अनुष्ठान में प्रवृत्ति के लिए, लेकिन वह आत्मज्ञान भी मिथ्या ही है। स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं है, स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान है। और वह जो सूक्ष्म शरीर तादात्म्यापन्न आत्मज्ञान होगा वह कर्ता भोक्ता आत्मा का ही ज्ञान है, वो मिथ्या आत्मज्ञान ही है, श्रुति प्रतिपादित अकर्तृ अभोक्तृ आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है। और उस ज्ञान मूलक अविद्या क्या नाम नित्य कर्म तथा अदृष्ट फलक सकाम कर्म होगा तो उसे भी अविद्या मूलक ही कहा जाएगा। वो कर्तृ भोक्तृ आत्म ज्ञान पूर्वक होने से, मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इस ज्ञान को निमित्त मान करके होने वाला, चाहे वो दृष्ट फलक कर्म हो या अदृष्ट फलक कर्म हो, मिथ्या ज्ञान मूलक ही है ये माना जाएगा। इसलिए शुरू में जो कहा अविद्या काम बीजम ही सर्वम कर्म, ये कोई गलत नहीं कहा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि देहादि संघाते आत्माभिमान अविद्यात्मक, वो गौण नहीं है, अविद्यात्मक यानी मिथ्या ही है देहादि में आत्माभिमान। नहीं लोके गवादिभ्य अन्य अहम मत्तश्च अन्य गवादय इति जानन, तो लोक में कहते हैं जो गवादि से अपने को भिन्न देख रहा है और अपने से गवादि को भिन्न देख रहा है, वह जिसको गवादि मेरे से भिन्न है मैं गवादि से भिन्न हूँ ऐसा निश्चय है, उसे मैं गाय हूँ गौ रहम ऐसा मिथ्या प्रत्यय नहीं होता, यानी गवादि में अहम अभिमान नहीं होता वास्तविक, और यदि होता है तो गौण माना जाता है। मम प्राण एव अयम गौ इत्यादि पहले उदाहरण बताया था ना, वह गौण अभिमान माना जाएगा, मिथ्या अभिमान नहीं। तो नहीं लोके गवादिभ्य अन्य अहम मत्तश्च अन्य गवादय इति जानन तेषु अहम इति प्रत्यय मन्यते कश्चित्। उसमें किसी को अहम अभिमान नहीं होता। और अजानंतु तो भिन्न भिन्न दो पदार्थ हैं आपस में, लेकिन उनका भेद ग्रह न हो, भेद ज्ञान न हो, तो ये भ्रांति हो सकती है, दोनों का मिथ्या प्रत्यय हो सकता है एकत्व विषयक। उसे कह रहे हैं कि अजानंतु यानी भेदम अजानंतु, आपस में एक दूसरे का भेद बिना जाने तो स्थानु और पुरुष अलग अलग है। स्थानु कहते हैं वो ठूंठ को जो पेड़ कट करके बीच में से ही गिर जाए, थोड़ा सा उसका तना रह जाए दो चार फीट का, तो माना जाता है रात में कभी मंदा अंधकार में वो दिखता है, तो उसमें स्थानु और पुरुष का भेद ग्रह न होने पर पुरुषो रयम ऐसा वो भ्रम हो सकता है, पुरुष की भ्रांति हो सकती है। ये कह रहे हैं कि अजानंतु यानि स्थानु और पुरुष का भेद जाने बिना, भेद ग्रह न होने पर, तो स्थानो पुरुष विज्ञानवत, तो स्थानों में पुरुष की भ्रांति के तरह अविवेकतः देहादि संघाते कुर्यात् अहम इति प्रत्ययम् न विवेकतो जानन। तो अनात्मा शरीरादि में, शरीरादि को अपने से भिन्न न समझ करके, तो जैसे स्थानु से भिन्न पुरुष को न समझने से स्थानु में पुरुष की भ्रांति हुई, ऐसे अपने से भिन्न कार्यक्रम संघात को न समझने से तो कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान हो सकता है। ये यहाँ पर कहा कि अविवेकतः यानि कार्यक्रम संघात तथा स्वयं का भेद ग्रह न होने पर, अज्ञान होने पर भेद का, देहादि संघाते अहम इति प्रत्ययम् कुर्यात्, शरीरादि में अहम इत्याकारक अभिमान हो सकता है। न विवेकतः जानन यानी भिन्नत्वेन जानता हुआ, जैसे गाय को अपने से भिन्न जानता हुआ मैं गाय हूँ ऐसा अभिमान नहीं होता, ऐसे शरीर आदि को अपने से भिन्न समझ करके शरीर आदि में आत्माभिमान नहीं होता। तो पुत्र में जो अहम अभिमान बताया था गौण, वैसा अपने शरीर आदि में अहम अभिमान गौण हो जाएगा, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, पहले उदाहरण भी बताया था उन्होंने पुत्र का, एक लौकिक उदाहरण बताया था गवादि का, मम प्राण एव अयम गौ ऐसा, और शास्त्रीय उदाहरण था आत्मा वे पुत्र नामासी, उस उदाहरण को भी अनुवाद करके उस उदाहरण का बताया जा रहा है कि वहाँ जो गौण प्रत्यय हैं वह कार्य कारण भाव निमित्तक है, जन्य जन्य जनक भाव संबंध है पुत्र तथा पिता का, इसलिए वो जन्य जनक भाव संबंध निमित्तक गौण प्रत्यय तो वहाँ पुत्र में हो सकता है। ऐसा शरीरादि तथा आत्मा में गौण प्रत्यय का निमित्तभूत दूसरा कोई संबंध न होने से मिथ्या प्रत्यय ही अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान स्वयं के रहेगा, गौण अभिमान नहीं माना जाएगा। इसे बताने के लिए यह तु इत्यादि वाक्य आ रहा है। तो यह तु आत्मावय पुत्र नामासी इति पुत्रे अहम प्रत्यय स तु जन्य जनक संबंध निमित्तो गौण। तो आत्मावय पुत्र नामासी यहाँ पर जो अपने से भेदेन ज्ञात पुत्र हैं उसमें अहम प्रत्यय बताया जा रहा है, वह तो कहते हैं गौण है भेद ज्ञान पूर्वक होने से, क्यों तो कहते हैं जन्य जनक संबंध निमित्तक होने से ये गौण प्रत्यय हो सकता है। तो गौणे न च आत्मना भोजनादि वत परमार्थ कार्यम न शक्यते कर्तुम गौण सिंहाग्निभ्याम मुख्य सिंहाग्निवत सिंहाग्नि कार्यवत। तो ये कह रहे हैं कि जो पिता का गौण आत्मा है पुत्र, मिथ्या आत्मा है शरीर और मुख्य आत्मा है साक्षी, तीन आत्मा है, एक कार्यक्रम संघात से भिन्न जो निर्विकार चेतन साक्षी वो मुख्य आत्मा है, मिथ्या आत्मा है स्वयं का कार्यक्रम संघात और गौण आत्मा है पुत्र का कार्यक्रम संघात। तो ये कहते हैं तो गौण आत्मा के द्वारा किया गया जो कार्य है वह मुख्य आत्मा का नहीं माना जाता। और तो जैसे गौण आत्मा है पिता का ये पुत्र, तो पुत्र के द्वारा किए गए भोजनादि वह पिता के द्वारा किए गए नहीं माने जाते। पुत्र के द्वारा किए गए भोजनादि से तृप्त्यादि रूप फल की अनुभूति पिता को नहीं होगी। जैसे तो ये कहते हैं गौणेन च आत्मना भोजनादिवत परमार्थ कार्यम न शक्यते कर्तुम गौण सिंहाग्निभ्याम मुख्य सिंहाग्नि कार्यवत। तो गौण आत्मा से मुख्य आत्मा के कार्य नहीं संभव है, इसे समझाने के लिए ये उदाहरण बताया कि जैसे गौण सिंह जो देवदत्त हैं, गौण अग्नि जो मानवक हैं, उनके द्वारा किया गया जो कर्म है वह मुख्य सिंह तथा मुख्य अग्नि का कार्य नहीं माना जाता। ऐसे ये जो गौण आत्मा यदि होगा स्वयं का कार्यकरण संघात, तो स्वयं के कार्यकरण संघात के द्वारा किया गया जो कर्म है वह मुख्य आत्मा का नहीं माना जाएगा। मिथ्या आत्मा के द्वारा किया गया तो मुख्य आत्मा में आरोपित हो सकता है, आरोप हो सकता है, वो भी वास्तविक नहीं होता, आरोप हो सकता है। लेकिन गौण आत्मा के द्वारा किए गए कार्य का आरोप भी नहीं होता और वो मुख्य आत्मा का वास्तविक सिद्ध भी नहीं होता। इससे ये बताया जा रहा है कि संसार अविद्यक ही है। और भी प्रमाण आगे बताए जा रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।